mi kanwa kanwa gariye mi kanwa gariye yo yo ama garwa kum pin pin sa waji be kuma sante kanwa abofo garwa kum pin pin sa waji be kuma sante kanwa eje bi kanwa ya e kanwa ya e mi kanwa gariyo ye kanwa ya Kanwa ya, Zebri bi wo mabio na me kanwa. Kanwa ya.